أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerdenim. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbi en yahdurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şirahni, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız, bize sahip olduğumuz her şeyi hiçbir ücret almadan verenimiz, o Allah bozulmayan kitabında bize şöyle buyuruyor. Fasbir li hukmi rabbik ve la tekunke sahibul hud. Muhakkak Allah doğru söyledi. Mevla Teala diyor ki fasbir, sabret. Sabret. Ayet bir emirle başlıyor. Muhatap aldığı kişiye bir emirle başlıyor. Diyor ki sabret. Li hukmi rabbike, Rabbinin hükmüne sen sabret. Ve la tekunke, sen onun gibi olma. Onun gibi olma. Sahibil hud. Balığın sahibi gibi olma. Ayet-i kerime Kalem suresinden bir ayettir. Direkt olarak muhatabı Efendimiz Aleyhisselam'dır. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyle Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Ne diyor Mevlamız? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Niye sabret diyor? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam putlara tapan bir kavme indirildi. Put. Nasıl bir put? İnsanların kendi elleriyle yapmış oldukları ilahlar, çakma tanrılar. Bunların bulunduğu bir kavimde peygamber olarak görevlendirildiği için Allah Teala Hazretleri böyle çetin bir kavimde onu peygamber olarak görevlendirdiği için ona sabrı telkin ediyor. Sen sabret diyor. Çok şiddetli bir kavimdesin, çok çetin bir kavimdesin. Ama sen Rabbinin hükmüne sabret. Seni bu kavmin içine yollamak bizim bir hükmümüzdür. Daha az müşrik olan bir kavme de yollayabilirdik. Daha az şiddetli olan, daha az kuvvetli olan bir kavme de yollayabilirdik. Ama seni putlara tapılan 360 tane put olan bir kavme yolladık. Kabe'nin etrafında ve içinde kaç tane put vardı? Siyer kitaplarımız yazıyor. 360 tane ilah. 360. Hatta Mekke'li müşrikler ne diyor? Sen bize diyorsun ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 360 tane ilahımızı bırakacağız. Gözümüzün gördüğü bize bereket getiren ilahları bırakacağız. Gözümüzün görmediği tek bir ilaha tapacağız. Bu putların tamamını yıkacağız. Bunu nasıl kabul ederiz? Bunu nasıl kabul ederiz? Müşrikler bunu söylüyor. Bu kadar aklı evveller, bu kadar akılları alınmış, Allah'ın kahrına muhatap olmuşlar. ve Efendimiz Aleyhisselam'la mücadeleye giriyorlar. Batıl bir davayı hakmış gibi savunuyorlar ve seslerini yüksek çıkartıyorlar. Allah Teala Hazretleri onlar hakkında başka bir ayette diyor ki, sana karşı gelenlerden çok daha çetinlerini biz helak ettik. Bunlar kim ki? Evvelki kavimlerde bu Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden çok daha çetin, çok daha kuvvetli adamlar vardı. Biz onları bile helak ettik diyor Allah Teala. Bizim için bunlar kim? Ebu Cehil kim? Ebu Leheb kim? Biz Karunları, Nemrutları, Şeddatları, Firavunları helak ettik. Bunlar kim? Efendimiz Aleyhisselam'a destek ayetidir bu. Hiç korkma, hiç çekinme. Batıl her zaman rezil olmak zorundadır. Hak her zaman üste kalır. Belli dönemlerde üstünde bazı renkler, bazı kirli boyalar olabilir. Bazı köpükler olabilir. Hakikatin köpük olduğu zannedilebilir. Ama gelip geçicidir. Su, karaya vurduğu anda, toprağın üstüne vurduğu anda köpük toprağın üstünde kalır. Ama su akmaya devam eder. Hak sudur, köpük batıldır. Batıl geçer, su kalır, su akar. Efendimiz Aleyhisselam bir su gibidir. Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimede bu suya sen sabret diyor. Her ne kadar onlar şu anda bir köpük gibi senin üstünde olsa, günümüzün deyimiyle zeytinyağı gibi üste çıkmış olsalar da sen sabırlı ol. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Seni bunların içine göndermek bizim hükmümüzdü. Sen sakın isyan etme. Bunu söyledikten sonra Allah Teala Hazretleri geçmiş dönemden bir peygamberden örnek veriyor. Kim bu peygamber? Zünnun. Kur'an'da bazı ayetlerde Zünnun diye geçer, bazı ayetlerde Yunus diye geçer. Zünnun ne demek? Balığın sahibi demek. Burada diyor ki sahibil hut, balık sahibi. Allah bir peygamberine burada ismiyle hitap etmiyor, balığın sahibi diye hitap ediyor. Neden? Çünkü bu peygamberin isminin önüne geçmiş olan bir lakabı var. Yunus peygamber. Balık sahibi bir peygamber. Bu akşam Allah izin verirse Allah'ın ayetlerinden, yanılmayan kaynaktan, Kur'an'dan bu peygamberin hayatından birkaç kesit konuşacağız. Günümüze yansımalarını açmaya çalışacağız. Alabileceğimizi ibreti almaya çalışacağız. Allah Teala Hazretleri anlamayı, idrak etmeyi ve hayatımıza tatbik etmeyi bize nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ı çok meşhur bir peygamberle, bütün şeriatlarda bilinen bir peygamberdir Yunus Aleyhisselam. Ama isminin önüne geçmiş olan lakabıyla balık sahibi. Niye balık sahibi diyor Allah Teala? Çünkü bir balık onu yuttu. Başından geçen bazı olaylar silsilesinin neticesinde cezalandırıldı. Allah Teala tarafından cezalandırıldı ve bir balığın karnına hapsedildi. Balık onu yutuverdi. Bu olaydan dolayı halkın nazarında Yunus Aleyhisselam'a ne denildi? Zünnun. Ey Zünnun. Bak Yunus diye hitap etmiyorlar. Ne diyorlar? Zünnun. Niye? Çünkü balık onu yuttu ve yaşamaya devam etti. Balığın karnında tefsirlerimizde geçer. Bir ay altı ay arası kalıyor. Anormal bir şey. Fizik kurallarına aykırı. İhtimal dışı. Ama Allah dedi mi? Çok basit. Çok kolay. Olur. Böyle bir insan olduğundan dolayı halkın taaccübüne gidiyor, şaşırıyor ve diyor ki bu zünnundur, balığın sahibidir. Halbuki balığın sahibi Allah'tır. Fakat peygamberi yüceltmek için, peygambere hürmetlerini arttırmak için, sevgilerini belirtmek için ona balık sahibi diye hitap ediyorlar. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ı geçmiş dönemden bu peygamberle ikaz ediyor. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam bu ayetler ona gelmeden önce Yunus Aleyhisselam hakkında hiçbir bilgi sahibi değil. Müşrikler Yunus peygamber hakkında hiçbir bilgi sahibi değil. Allah Teala bu Kur'an denilen kitabı hikaye olsun diye göndermedi. Bu Kur'an'da geleceğe dair bilgiler de vardır. Müşriklerin bulunduğu zamana layık olan, onların öğrenmesi gereken, onlara faydalı olacak olan bilgiler de vardır. Geçmiş dönemde yaşamış ümmetler hakkında bilgiler de vardır. Bu Kur'an cihan şumul bir kitaptır. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi yazar. Bizim anlayışımız kısıtlıdır. Bizim anlayışımız eksiktir. Kur'an'da bütün ilimler mevcuttur. Bizim anlayışımız noksandır. Allah Teala geçmiş ümmetlerden bir ümmet olan Ninova şehrine gelmiş olan Yunus peygamberden Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Bu Yunus peygamber soyu kime dayanıyor? Soyu Yakub Aleyhisselam'ın oğullarından Hazreti Bünyamin'e dayanıyor. Şimdi Yakup peygamberin 12 tane oğlu vardı. 10 tanesi hayırsız. Çapulcu. 2 tanesi hayırlı. Aynı anneden olma. Bir Yusuf. Allah'ın selamı üstüne olsun. Yusuf'un kaybolmasından sonra yine aynı anneden olma. İkinci ufak kardeş. İsmi ne onun? Bünyamin. Bünyamin. Allah'ın rahmeti onun üstüne olsun. Amin. Babası ona Bünyamin ismini koydu. Ne demek Bünyamin? Sağ kol demek. Yusuf'un gidişinden sonra, o en sevdiğim evladımın kayboluşundan sonra benim hüznümü, benim kalbimdeki kırıklığı, mahzunluğumu ortadan kaldırabilecek bir evlat Allah bana nasip etti. Bünyamin'e verdi. Ben bu evlada Bünyamin ismini koyayım ki benim sağ kolum olsun. Diğer evlatlarıma bunun kadar güvenemiyorum. Bu Yusuf abisi gibi hayırlı olsun. İslam'a benden sonra hizmet etsin diye ona Bünyamin ismini verdi. Şimdi bu Yunus peygamber kimin soyundan geliyor? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin'in soyundan geliyor. Böyle bir peygamber. Mevla Teala diğer ayette o peygamberden bahsediyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı önce zikrettiğim ayette uyardı. Bulunduğun ortamda durum ne kadar şiddetli olursa olsun, sana düşman olanlar sana ne kadar fazla hücum ederse etsin, benim hükmüme sabret. Sakın bulunduğun yeri terk etme. Bulunduğu ortam şiddetli küfür içeren bir ortam. Şirk ortamı. Bakın, fısk değil, günah değil. Şirk günahların en üstünüdür, en ötesidir. Efendimiz Aleyhisselam müşrik bir topluma geldiği için ve sözünü insanlara aktaramadığı, anlatamadığı için, insanlara ikna noktasında zayıf kaldığı için uzun yıllar boyunca İslam kuvvetlenemedi. Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam anlattığı 100 tane adamın bir tanesi iman ediyordu. Aşağılıyorlar, büyücü diyorlar, sihirbaz diyorlar, sen okuma yazma bilmiyorsun diyorlar, yalancı diye itham ediyorlar. Kimse dinlemiyor. Akrabaları Peygamberimiz Aleyhisselam'a sırtını döndü. Efendimiz Aleyhisselam'da bir hüzün, bir mahcubiyet, bir ümitsizlik hali usule geldi. Allah Teala bunların neticesinde bu ayetle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ikaz etti. İkaz etmekle kalmıyor, bahsettiği peygamberi açmaya başlıyor Mevla Teala. Ondan bahsediyor. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka çırılçıplak kınanacak bir halde oraya atılacaktı. Şimdi o peygamberden bahsetti mi? Balığın sahibinden bahsetti mi? Şimdi onu açıklamaya başlıyor Mevla. Onu açmaya, anlatmaya başlıyor. Ayet-i Kerime'de onun hakkında bahsederken Mevlamız diyor ki, bizden ona bir nimet erişmeseydi, yaptığı yanlışın akabinde çırılçıplak kalacaktı ve sahile çıplak bir şekilde atılacaktı. Ama ona bizden bir nimet erişti ve biz onu çıplaklaştırmadık. Bakın, başka bir ayetten çıplaklığa örnek getireyim. Allah Teala Hazretleri Kur'an'ın diğer ayetlerinde Adem ve Havva anamızdan bahsediyor. Bir ağacı yasakladığından bahsediyor. Bu iki ebeveynimiz, babamız ve anamız, Allah'ın hükmünü unuttuğu ve şeytanın vesvesesine aldandıktan sonra ne oluyor? Allah'ın buna yaklaşmayın dediği ağaca gidiyorlar ve ölümsüz olmak için, şeytanın aldatmasıyla cennette ebediyen kalmak için sözüm ona, ağaçtaki o meyveyi yiyorlar. Yedikten hemen sonra, bu hatayı işledikten hemen sonra başlarına ne geliyor? İkisi de çırılçıplak oluyor. Dikkat buyurun. Cennette de aynen buradaki gibi elbiselerimiz vardır. Oradaki elbiselerin farkı şu, kirlenmez, eskimez ve tenimizi gösterir. Hassas ve şeffaf elbiselerdir. Terleme yapmaz, elbise giyip giymediğinin farkına varmazsın. Bazen üstüne çok hafif elbiseler giyersin. O kadar hoşuna gider ki elbise var mı üstünde yok mu belli olmaz. Pamuk, özellikle saf pamuk bu hissiyatı verir erkeğe. Kadına da ipek bu hissiyatı verir ama biz erkeklere İslam'da ipek haram kılınmıştır, pamuk helaldir. Şimdi cennette bu iki insan giyinmişti. Neyle giyinmişti? Cennet elbiseleriyle giyinmişti. Ama Allah'ın hükmünü dinlemedikleri anda Allah Teala bunlara ne yaptı? Meyveden bir ısırık aldıkları anda çırılçıplak bıraktı. ben size bu ağaca yaklaşmayın demedim mi? Hükmüyle beraber çırılçıplak kaldılar. O anda anladılar ki yanlış bir şey yaptılar. Ve hemen Allah Teala Hazretleri onu aşağılanmış yer olan, edna yer olan dünyaya gönderdi. O ikisini ve ayrı ayrı gönderdi. Ayrı bir ceza olmak suretiyle. İkisini aynı anda bir yere de indirebilirdi. İndirmedi. Ayrı yerlere indirdi. Onlarca yıl boyunca birbirlerine hasret kaldılar. Karı ve koca. Dikkat buyurun. Günahın akabinde, hemen akabinde başlarına gelen ilk musibet ne? Çıplak kalmak. Şimdi Allah Teala Hazretleri Yunus Aleyhisselam'ın hakkında bahsederken ne diyor? Biz Adem ve Havva'yı çıplak yaptık ama Yunus bize bir hata yapınca, bizim sözümüzü dinlemeyince biz onu isteseydik çırılçıplak bırakırdık ama bırakmadık. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bakın, olayı yakınlaştırayım. Günümüzde yaşayan gençler herhangi bir günah işlediği zaman günah işlemenin işareti olarak çırılçıplak kalsa ne olur? Örnek vereyim. Çarşıda arkadaşınla oturuyorsun. Tesbih çevirip çay içiyorsun. Fener'in nasıl maç yaptığından bahsediyorsun. Ülkenin durumunu konuşuyorsun. Önünden yaz zamanında bolca geçen çıplak kızlardan bir tanesi geçiyor. Şeytanın vesvesesine aldanıyorsun ve bakışlarını çeviremiyorsun. Kıza bakmaya devam ediyorsun. Tak bir anda çırılçıplak kalıyorsun. Bu Adem babamızla Havva anamızda oldu. Bize olmamasının garantisi var mı? Yok. Allah Teala Hazretleri dedi mi? Böyle bir hüküm var mı? Günah işlediğiniz zaman sizi çıplak bırakmayacağıma söz veriyorum diye bir hüküm var mı Allah'ım? Yok. Demek ki bu bize de olabilir. Ama olmuyor. Aramızdan kimse bir kıza baktığımız zaman çırılçıplak kalmıyoruz. Bu Allah'ın bir lütfudur. Mevla bizi çıplak bırakmıyor. İsteseydi bırakabilirdi. Böyle bir durumda olsa insan günah işlemekten bile korkar. Neden? Çıplak kalmanın verdiği utanma duygusundan değil. Elbiseye para iştiremez. Devamlı olarak bir günah işliyor, elbisesiz kalıyor. Ya kardeşim be, yeni de almıştım elbiseleri. Keşke kıza bakmasaydım ya. Devamlı bu durumla muhatap olur. Bundan dolayı günah işlemekten sakınır kendisini. Allah'tan utandığı için değil, Allah'tan korktuğu için değil, elbiseleri bir anda yok olduğu için. Kardeşler, Allah bu imtihanı Yunus Aleyhisselam'a da verebilirdi, bize de verebilirdi. Ama bir nimet olarak, bir rahmet olarak bunu Yunus'a da vermedi, bize de vermedi. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bir günah işlediği zaman başından aşağı bir şimşek inmiyor. Yoldan geçen o çıplak kadınlar, sırıta kırıta yürürken, üzerlerine bir kilo boya kullanmışken, bir kilo koku sürünmüşken ve bütün erkeklerin dikkatini üzerlerine çekmeye çalışırken bu kadınların kafasından aşağı bir şimşek düşmüyor. Allah sabrediyor. Belki bu kulum ayıbını anlar. Belki tövbe eder döner. Belki başörtülü komşusundan geçer, ondan daha iyi bir Müslüman olur. Belki diyor. Ve Allah sabrediyor. Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine sabrediyor. Yaptığı günah ne olursa olsun sabrediyor. Ve bizi çıplak bırakmıyor. Hala giyinik bırakıyor. Kusurlarımızı insanlara açmadıkça kusurlarımızı gizliyor. Üzerini, günahlarımızın üzerine örtüyor. Ve bizden bir şey bekliyor. Günahlarını insanlara açıklama. Açma. İslam'da günahı gizlemek makbuldür, açıklamak değil. Günahı açıkladığımız zaman insanları şahit tutmuş oluruz. Şahit tuttuğun zaman da affedilme yüzden azalır. Neden? Çünkü şahit tutman demek fıskı arttırma istemen demektir. Fıskı yani günahı açıktan işlemeyi arttırmak istiyorsun, özlendirmek istiyorsun demektir. İslam'da bu yasaklanmıştır. Bundan dolayı fasıklar sopa cezasıyla cezalandırırlar. Şeriat hükümlerinin işlendiği ülkelerde açıktan içki içen bir adam gördünüz. Bu adama şeriat mahkemelerinde yargılama vardır ve 80 sopa vurulur. Neden? Açıktan içki içiyor ve insanları içkiye teşvik ediyor. Allah Teala Hazretleri bu ümmete günahı gizleme nimetini verdi. Günahı açıklama, insanları fıska sevk ettirme, ben seni çıplak bırakmayacağım. Bana tövbe et, ben senin tövbeni kabul edeceğim. Yeter ki insanları günaha özendirme. Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimesinde Yunus Aleyhisselam'a bir rahmet verdiğinden bahsediyor. بسم الله الرحمن الرحيم. Yine kitabımızda ondan bahsettiği bir ayet. Zünnûn'a gelince o öfkeli bir halde halkını bırakıp gitmişti. Yine Zünnûn diye hitap ediyor. Dikkat edin. Bak Yunus diye hitap etmiyor. Zünnûn balık sahibine gelince öfkeli bir halde halkını bırakıp gitmişti. Niye öfkelendi Yunus Aleyhisselam? Allah'ın peygamberi öfkelenir mi? Öfkelenir. Allah'ın peygamberi keyiflenir mi? Güler mi? Güler. İnsandır bu. İnsani bütün olaylar peygamberler için de geçerlidir. Günah işlemekten masumdurlar, korunmuşturlar. Şimdi bu ayette Mevla Teala ondan bahsederken diyor ki, öfkelendi. Kime öfkelendi? Allah'a mı öfkelendi? Hayır, peygamberler Allah'a öfkelenmez. Yunus Aleyhisselam kavmine öfkelendi. Buradaki incelik budur. Allah'ın peygamberi Yunus'a Mevla Teala dedi ki, bu senin kavmine İslam'ı tebliğ et, putlardan sakınmalarını söyle. Tek olan, bir olan, kendilerine kaşları ve gözleri vermiş olan tek ilaha tapınmaları söyle. Çünkü ben ortak kabul etmem. Ama Yunus Aleyhisselam'ın kavmi Yunus peygamberi dinlemedi. Kimse ona tabi olmadı. Nuh Nebi bile, en az ümmete sahip olan Nebi bile birkaç kişi tarafından dinlendi. Ama Yunus Aleyhisselam'a kimse inanmadı. Bundan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah Teala sana diyor ki 40 gün daha tebliğe devam et. 40 gün sonra sana inananlar olursa onları al ve şehirden ayrıl. Ama sakın 40 günden önce ayrılma. Allah'ın emri budur kardeşler. Bakın emir gün adedi kaç? 40. Allah ne diyor? 40. Şimdi Yunus Aleyhisselam ne yaptı? 3 gün, 5 gün, 20 gün, 37 gün. Allah'ın peygamberi Yunus Nebi kavmine 37 gün boyunca İslam'ı anlattı. Kavmi yine inanmadı. Onları başlarına gelecek olan azaplardan korkuttu. Azaptan önce başlarınıza böyle işaretler gelecek. Bir sabah bir kalkacaksınız hepinizin yüzü sapsarı. Öteki sabah bir kalkacaksınız hepinizin yüzü kıpkırmızı. Son sabah bir kalkacaksınız hepinizin yüzü simsiyah olacak. Bu bilgiler hep tefsirlerde geçer. İkaz etti kavmini. Kavmi inanmadı. Madem anlatıyorsun, ediyorsun, hadi getir bakalım şu azabı be. İlahtan bahsediyorsun. Dediler, Allah'ın peygamberini yalanladılar. Yunus Aleyhisselam ümitsizliğe düştü. 40 olan emir gününün 37. gününde ne yaptı? Kavmini terk etti. Bıraktı ve ayrıldı. Korktu. Dedi ki bunların içindeyken ben şimdi Allah Teala azap bela göndermesin. Ben de bunların içinde gümbür diye gitmeyeyim. Dedi ve kavmini 40 günden önce terk etti. Bu bir peygamber için bir içtihat hatasıdır. Bir zelledir. Ehl-i sünnet alimlerinin deyimiyle. Kavmi terk edip ayrıldı. Ama 3 gün önce ayrıldı. Allah Teala kavmini acıdı. Bu ayette Allah Teala bundan bahsediyor. Devam ediyor. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı mı zannetmişti? Bak, 40 dediyse 40 olmak zorundaydı. Ama Yunus peygamber Allah'ın hükmünü dinlemedi, 37'de ayrıldı. Mevla diyor ki, bizim kendisini hiç sıkıştırmayacağımızı mı zannediyordu? Buradaki sıkıştırmaktan kasıt ne? Bir, vicdani olarak Allah'ın peygamberi büyük bir sıkıntıya girdi. Ya ben bunu yaptım ama Allah bana 40 dedi. Onun ilmi ezel ve ebedi kapsar. O herkesten daha iyi bilir. Sonucu herkesten daha iyi bilir. Bana 40 dediyse bir hikmeti vardır. Diye içten içe tereddüte girdi. Yaptığı yanlışın yanlış olduğunu biliyor. Ama kavmini öyle bir kızmış ki bir tane inanmayan da olmadığı için müthiş bir ümitsizlik içinde. Bundan dolayı kavmini terk etti. Allah Teala onu sıkıştırdı. Bu dünyada biz kulların yaptığı her şeyin bir karşılığı vardır. Ya bu dünyada görürüz ya öbür dünyada. Eğer Allah'ın sevdiği kuluysak Mevla Teala öbür tarafa bırakmamak için bu dünyada başımıza verir. Allah'ın ipini koparttığı kullardansak Allah bizi korusun. Amin. Başımıza burada bir şey gelmez. Güllük gülistanlık yaşarız. Öteki tarafa gittiğimiz zaman ayva yeriz. Bu çok sıkıntılı bir andır. Çok sıkıntılı bir zamandır. Mahşer sıkıntısı çok ciddi bir sıkıntıdır. Buradaki sıkıntılar sivrisinek sokması gibidir. Dünya sıkıntısı, ahiret sıkıntısına göre sivrisinek sokması gibidir. Hiçbir hükmü yoktur. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde terlerinden boğulan insanlardan bahsediyor. Siz böyle bir şey hayal edebilir misiniz? Teriyle boğulan insan, kendi teriyle boğulur mu insan ya? Terle boğulur mu? Güneş biz bir mızrak boyu yaklaşacak diyor. Bir mızrak boyu. Yani boyun kadar. Güneş buraya kadar gelecek mahşer günü. Ve kendi terinle boğulacaksın. Allah'ın peygamberi böyle bir günden bahsediyor. Yaptığımız her şeyin bir karşılığı vardır. Allah bizi bir sıkıntıyla sınar. Allah'ın peygamberi hükmü dinlemediği için Allah Teala diyor ki bizim kendisini sıkmayacağımızı mı zannediyor? Sıkıştırmayacağımızı mı zannediyordu? Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de o yenilenlerden oldu. Bak şimdi Allah'ın peygamberi kavmini terk etti mi? Terk etti. Nereye doğru gitti? Sahile doğru gitti. Bir gemiye bineyim. Kara mara bu azap ne kadar yere gelecek belli değil. Gemiye bineyim bu kara parçasını terk edeyim. Başka bir kara parçasında sahile gideyim. Dedi, gemiye bindi. Gemiye bindiği zaman gemi açılmaya başladığı anda suyun ortasında durdu. Yelkenleri açmışlar, rüzgar esiyor, gemi gidiyor. Ama bir anda sanki demir atmış gibi çakılıyor. Ani fren yapmış bir araba gibi suyun ortasında çakılıyor gemi. Herkes anlıyor ki bu gemide bir asi var. Yunus Aleyhisselam zamanında eski ümmetlerde bir gemi yolda yürürken yahut da bir deve yolda yürürken olduğu yerde duruyorsa o devenin üstündeki adam ya da o gemiye binmiş olanlardan bir tane köle sahibinin hükmünden kaçmış demektir. Anlamına gelirdi. Şimdi Yunus Aleyhisselam kimden kaçtı? Kimin hükmünden kaçtı? Allah'ın hükmünden kaçtı. Gemiye bindi mi? Bindi. Kurtulduğunu düşündü mü? Düşündü. Allah Teala diyor ki bizim onu sıkıştırmayacağımız mı zannediyor? Allah sıkıştırdı. Gemi suyun ortasında çakıldı. Rüzgar esiyor. Yelkenler fora. Yelkenler hareket ediyor. Gemi olduğu yerde duruyor. Geminin kaptanı geldi. Bütün gemiye binmiş olan yolcuları topladı. Aramızda bir sahibine karşı gelmiş olan bir asi köle var. Bunu bulmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Kura çekeceğiz. Asi olan kimse kura ona isabet eder. Eski ümmetlerde böyle açık işaretler vardı. Hakikatin bulunmasına dair açık işaretler. Kura kime gelirse o sahibinden kaçmış bir köle anlamına gelir. Kurayı bir çekiyorlar. Kime çıkıyor kura? Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Gemideki bütün insanların isimleri kağıtlara yazılıyor. Kağıtlar karıştırılıyor. Tak, kura çekiliyor. Kim çıkıyor? Yunus Aleyhisselam. Gemi olduğu yerde duruyor. Tramvaya bindiğiniz zaman, işe doğru gittiğiniz zaman ola ki elektrik kesildi. Ola ki tramvay yolun ortasında çakıldı kaldı. Düşünmeye başlayın. Bu gemide bir şey var. Ya bende bir sorun var ya binenlerden bir tanesinde bir sorun var. Düşünmeye başlayın. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Siz nefsinizi kınamak için bir yol bulun. Muhakkak benim bir hatam olmuştur. Bu tramvay yolun ortasında bu yüzden durdu. Raylar götürmüyor, elektrik işlemiyor. Bende bir hata vardır deyin. Yunus Aleyhisselam nefsini kınadı çünkü. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam gibi nefsini kınadı. Dediler ki kura sana çıktı. Halk dedi ki ya kardeşim bu insanın yüzü nurlu bir adam bu. Bu olamaz. Bir daha kura çekelim. Yunus Aleyhisselam dedi ki olay anlaşıldı. Ben bir hata ettim. Sahibimden kaçtım. Bir daha kura çekmeye gerek yoktur. Hayır dediler. Hayır. Biz senin çok salih bir insan olduğunu görebiliyoruz. Allah'ın peygamberinin yüzünde ilahi bir nur vardır. Acayip bir çekim kuvveti, bir cezbe hali vardır peygamberlerde. Mevla Teala cennette görüşmeyi nasip etsin. Amin. Diyorlar ki, senin yüzünde biz bir nur görüyoruz. Biz bunu sana konduramıyoruz. Bir kere daha kura çekeceğiz. Kurayı bir daha çekiyorlar. Yunus, ne oluyor? Kardeşler hiç boşuna uğraşmayın. Allah'ın peygamberi diyor ki beni denize atın. Allah benim hakkımda ne yazmışsa o olur. Ben ona teslim oldum, hatamı bildim. bugün nefsimi kınıyorum. İnsanlar ne yaptı? Hiç istemeye istemeye Yunus Aleyhisselam'ı aldılar, denize attılar. Sonra ne oldu? Gemi hemen harekete geçti. Köle cezasını buldu. Yolcuların hepsi anladı ki tamam, isabet doğru. Yunus Aleyhisselam denize düştü. Denizin ortasında ne yapacak bu? Karadan da çok açıldılar, geriye de dönemez. Ne olacak şimdi? Allah Teala anlatmaya devam ediyor. Mevla Teala diyor ki, nihayet karanlıklar içerisinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Allah'ın peygamberi karanlıklar içinde bir niyaz etmiş. Karanlıklar nedir? Gemiden denize atıldıktan sonra Allah Teala bir büyük balığa, tefsirlerde iki tabir vardır. Bir Yunus balığı, iki balina. Büyük balık. Bu iki balıktan bir tanesi geliyor ve Allah'ın peygamberini yutuyor. Allah'ın peygamberi Yunus Aleyhisselam balığın karnında kalıyor. Karanlıklar içerisinde. Işık yok. Hiçbir şey yok. Allah'ın peygamberi orada bir şeyler söylemeye başlıyor. Devamlı olarak bir zikir yapıyor. O zikir ne? Biz her sohbetin başında ne zikri yapıyoruz? Bir dua okuyoruz Kur'an'dan. Nedir o? La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke, seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Yunus Aleyhisselam'ın zikrettiği duayı her sohbetin başında okuyoruz. Neden? Çünkü bir önceki sohbetle aramızda bir haftalık bir mesafe oldu. 7 adet 24 saat atlattık. 7 çarpı 24 geçirdik. Bir önceki sohbetle bu zamana kadar. Bu 7 gün içerisinde biz peygamber olmadığımıza göre, aciz kullar olduğumuza göre bazı günahlar işledik. Bilerek ya da bilmeyerek. Yani günah işledikten mana nedir? Nefsimize zulmettik. Kendimize ettik. Allah'a hiçbir zarar veremeyiz yaptığımız günahla. Bütün günahlarımızla kendi nefsimize zarar veririz. Ayetteki nefsime zulmettiğimden mana budur. Biz de bunu yaptık. Tıpkı Allah'ın peygamberi gibi biz de bunu yaptık. Allah'ın peygamberi aylar boyunca balığın karnında, o karanlık içinde Rabbine içten mahcubiyetle niyazda bulunuyor. Ve ben bir hata işledim Rabbim. Nefsime zulmettim, sen beni affet diyor. Seni tenzih ederim diyor. Seni hatadan tenzih ederim. Hatayı ben işledim, sen beni affet diyor. Allah'ın peygamberi bir hata ediyor, gece gündüz affını istiyor. Allah'ın kulu olan, peygamber olmayan, biz korunmamışlar, biz sıradan Müslümanlar, her gün onlarca hata ediyor ama tövbe edemiyor, tövbe edemiyor. Kendini tövbeye alıştırmamış. Kendini tövbeye alıştırmamış. Adına derviş diyor. Derviş ne demek? Her gün muhakkak Allah ile baş başa kalan demek. Derviş ne demek? Her gün Muhammed Aleyhisselam'a rabıta yapan demek. Derviş ne demek? Muhakkak her gece yatmadan önce kabre giren demek. O kabre girer, bir kendine hesap eder. Muhakkak nefsini kınayan demek. Tövbe yapan demek. Derviş Muhammed Aleyhisselam'ı tatbik eden, taklit eden demek. Allah'ın peygamberleri devamlı nefsini kınıyor. Devamlı Allah'ım sen beni affet diyor. Ama biz korunmamışlar, biz muhafaza edilmemişler. Dilimizi tövbeye alıştıramıyoruz. Ve gocunuyoruz. Tövbe etmekten gocunuyoruz. Ya şimdi ne günahım var ki? Diyoruz. Kardeşler, bu şeytanın büyük bir aldatmacasıdır. Biz peygamber değilsek, Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyeceği kesindir. Kim derse ki ben peygamberim, o sapıktır, kafir olmuştur. Demek ki biz peygamber değiliz. O zaman günahımız var. O zaman bundan sonraki yaşayacağımız günlerde de günahlarımız olacaktır. Allah bize işletmesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Osman'a bir dua ediyor. Yaptığı bazı hayırlı işlerden sonra eli çok açıktı. İslam'ın 3. halifesinin. Allah ondan razı olsun. Amin. Bir dua ediyor Hazreti Osman'a. Şöyle diyor. Allah Osman'ın geçmiş günahlarını ve gelecek günahlarını silmiştir. Şimdi hadis-i şerifteki geçmiş günahlarını anlıyoruz. yapılmıştır, bitmiştir. Allah Teala meleklerine silin demiştir, sol taraf silmiştir. Gelecek günahlarını silmiş demek ne demek? Yani Osman bundan sonra günah işlemeyecek demek mi? Hazreti Osman bir peygamber mi? Hayır, sahabidir. Yani peygamberlerden hemen sonra gelendir. Ama masum değildir. Hiçbir sahabi ve hiçbir veli masum değildir. Peygamber olmadığına göre ismet sıfatına haiz değil demek ki günah işleyebilir. Hayatının bu duayı aldıktan sonraki döneminde günah işlerse Allah bunu yazmayacak anlamına gelir. Bu duanın manası budur. Allah Hazreti Osman'a, Allah'ın Resulü Hazreti Osman'a böyle bir dua yapmıştır. Çok hayırlı bir insandır. Allah'ın peygamberinin en sevdiği sahabilerden bir tanesidir. Şimdi Allah'ın peygamberi Yunus da karanlıklar içerisinde yalvarıyor, yakarıyor ve devamlı olarak bu zikri yapıyor. Derviş de devamlı olarak nefsini kırmak zorundadır. Her gece yatmadan önce Allah lafzını zikretmek zorundadır. Karanlıklardan kurtulabilmek için, Kur'an'ın nuruyla, sünnetin nuruyla aydınlanabilmek için zikir yapmak zorundadır. Peygamber bunu yapıyorsa, kurtulmak için bunu yapıyorsa bizim hayli hayli yapmamız gerekir. Hem çalışma, hem zikir yapma, hem de ben eriyim de. Allah'ı zikretmeden eren derviş cehenneme erer, başka bir yere eremez. Ders çekmeyen dert çeker diyor benim üstadım İhramcızade. Ders ne demektir? Allah'ı zikir demektir. Hem Allah'ı zikretme, hem de Allah'a ermek iste. Hem hiç çalışma, hem de zengin olmak iste. Olur mu? Hem yemek yeme, hem de doymak iste. Öyle bir hayalim var ki hocam, hiç yemek istemiyorum ama hep tok olmak istiyorum. Allah böyle bir kul yaratmadı. Bütün kullar acıkır. Peygamberler de buna dahildir. Açlıklarını gidermek için Allah'ın verdiği bazı nimetleri yemek zorundadırlar. Bu nimetlere muhtaçtırlar. İki, bu nimetleri alabilmek için çalışmaya muhtaçtırlar. Çalışmak iki türlüdür. Ya fiziki çalışma, bedenini kullanacak, ya akli çalışma, aklını kullanacak. Ya da hem aklını hem bedenini kullanacak. Bunu yapmadıkça helal rızık kazanamaz ve midesini doyuramaz. Allah'ı zikretmek istemiyorum ama Allah'a erişmek istiyorum, Allah'a yakınlaşmak istiyorum. Derviş de çalışmadan zengin olmak isteyen adama, yemek yemeden tok olmak isteyen adama benzer. Bu batıl bir fikirdir, batıl bir yoldur. Allah'ın peygamberine Allah Teala balığın karnında yaşamak denilen bir mucize vermiştir. Bu peygamberlere mahsus bir hadisedir. İlmin, fenin kilitlendiği noktadır. Peygamberlere mucize vardır, velilere keramet vardır. Peygamberler mucizeyi göstermek zorundadır, veliler kerameti gizlemek zorundadır. Benim kerametim var diyen sahtekardır. Dur sana bir keramet göstereyim diyen sahtekardır, ondan veli olmaz. Hayır, keramet velinin isteğiyle olmaz. Direkt olarak Allah Teala'dan gelir. Menakıb kitaplarımızda bir olay anlatılır. Bektaşi şeyhlerinden bir tanesine bir adam geliyor. Diyor ki, ey mübarek, senin için Allah dostu diyorlar. Doğrudur. Gerçekten bir Allah dostu olan böyle bir şey der mi? Doğrudur olur mu? Ne Allah dostu? Biz garip bir dermişiz. Biz günahkar bir adamız. Bizden Allah dostu olur mu? Gerçek bir hak dostu böyle der. Ama bu çakma şey ne diyor? Doğrudur. Derviş diyor ki, sizin için keramet ehli diyorlar. Öyle ki bir ağaca seslendiğiniz zaman ağacı ayağınıza getirebiliyor musunuz? Bektaşi diyor ki, doğrudur. Ya senin dervişliğine var ya, senin çakma şeyhliğine. Bektaşi, doğrudur diyor. Derviş de diyor ki, ya benim için yapar mısın efendi hazretleri? Bir ağacı getir de göreyim. Şeyh diyor ki, ey ağaç, gel. Ağaçta tık yok. İkinci defa sesleniyor. Ey ağaç, gel, buraya gel. Tık yok. Ey ağaç, Allah adını emrediyorum. Ayağıma gel diyor şeyh. Ağaçta çıt yok. Kardeşler diyor, gelin ağaca doğru yürüyelim. Biz tevazulu adamız. Ağaç bize gelmezse biz ağaca gideriz. Diyor. Bu da çakma şeyhin kerameti oluyor. Keramet velilere verilir ama İmam Rabbani'nin deyimiyle kadının hayız kanı gibidir. gizlenmelidir. Açıklamak, göstermek edepsizcedir. Mucize ise böyle değildir. Açıklanmak ve gösterilmek zorundadır. Çünkü bütün peygamberlerin ana işareti mucizeler göstermeleridir. Yunus peygamberin en büyük mucizesi nedir? Balığın karnında yaşamak mucizesidir. Hocam bu anormal bir şey. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? İhtimal dışı. Olur mu böyle bir şey? Kardeşim, sen Allah Teala Hazretleri'nin Yasin suresindeki o emrini işitmedin mi? Bu hükmü işitmedin mi? Kün feyekün diyor Allah Teala. Kün feyekün. Herhangi bir şeyi yapmak istediği zaman ol der. Ve o da olur. Mesela Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Dört büyük melektir. Bu melekleri nasıl yarattı? Ol. Ol. Sadece ol dedi. Ama Allah Teala meleklerden de üstün olan insanı nasıl yarattı? Meleklerine dedi ki yapın. Ellerini böyle yapın. Ayaklarını böyle yapın. Dikkat buyurun. Ol demiyor. Meleklerini insanı yapmaya ve resmetmeye görevli kılıyor. Melekler yüze kadar bizi resmediyor Allah'ın sadece söyleyişiyle. Yüze geliyorlar ve biz bundan sonrasını yapamıyoruz ya Rabbi diyorlar. Allah Teala diyor ki onu ben kendi kudret ellerimle yapacağım. Siz o yüzü yapamazsınız diyor. Ol dediği anda her şeyin olduğu bir ilah ama insanı bir kısmına kadar meleklerini yaptırıyor. Bir kısmından sonra bizzat kendisi yapıyor. O böyle bir gücün sahibiyken, ayetin deyimiyle yerleri ve gökleri örneksiz olarak yaratmışken bir insanı balığın karnında yaşatamaz mı? Hocam benim aklıma pek uymuyor, benim mantığıma uymuyor. Sakın böyle söyleme. İslam senin mantığına uymak zorunda olan bir din değildir. Sen İslam'a uymak zorunda olan bir bireysin. Bu dine uymazsan ve kayıtsız şartsız iman etmezsen kafir gidersin, ateistler gibi, deistler gibi. Ebedi olarak ateşte kalırsın. Sen aklı başında olduğunu düşünen bir adamsın. Sen bir annenin karnında bir bebeğin 9 ay kalmasına inanırsın. Bir bebek annenin karnında nasıl 9 ay kalıyor? Sular içinde değil mi bu bebek? İnsan bir bakmaz mı? İnternete girin o YouTube'a. Bebe, annenin karnındaki bebek yazın. Suların içinde bebek boyuna dönüyor. Bir tane boru, ağzı açık, gözleri kapalı, tam göbeğinden bir boru. Annenin yediği, içtiği her şey o borudan bir kan oluyor ve bebeğe geliyor. Bebek suyun içinde yaşıyor mu? Yaşıyor. Suyun içinde nefes alıyor mu? Alıyor. Her bebeği, buradaki bütün kardeşlerin hepsini suyun içinde 9 ay yahut 7 ay yaşatan Allah, böyle bir güce sahip olan Allah, Allah'ın peygamberini balığın karnında 6 ay yaşatamaz mı? Onun gücü buna yetmez mi? Bir örnek daha getireyim. Balık denilen bir hayvan vardır, balık. Buradaki herkes kabul eder ki ve aklı olan herkes kabul eder ki insan balıktan daha akıllıdır. İnsan balıktan daha yeteneklidir. Siz hiçbir yerde pes oynayan bir balık göremezsiniz. Siz hiçbir yerde makinede çanta diken bir balık göremezsiniz. Mümkün değil. Siz hiçbir yerde İngilizce konuşan bir balık göremezsiniz. Ama siz birçok yerde dört dil bilen insan görürsünüz. Çünkü Allah insanı balıklardan ve hayvanlardan daha akıllı ve daha yetenekli yaratmıştır. Allah Teala bizden çok daha az kafası çalışan, bizden çok daha az yetenekli olan balığa suyun içinde nefes alma kuvvetini vermiştir. Şimdi bu kuvveti, suyun içinde nefes alma yeteneğini balığa veren Allah insana veremez mi? Sen bunu mu iddia ediyorsun? Başka bir örnekle daha bir yakınlaştırmaya çalışayım. İnsan denilen mahluk, o bir tane hava tüpü, oksijen tüpüyle suyun altına dalıp 2 saat durabiliyor mu? Oksijen tüpü, kendi ürettiği bir mamul, kendi ürettiği bir teknoloji, oksijen tüpü. 6 saat, 10 saat, 12 saate kadar durabiliyor suyun altında. Hiç yukarıya çıkmadan, hiç nefes almadan durabiliyor mu? İnsan gibi aciz bir varlık bile kendi kendini 12 saat boyunca suyun altında tutabiliyor da Allah mı bir kulu balığın karnında tutamayacak? Ey ateist kardeşim, ey deist kardeşim, senin aklın nerede? Bir bebekten dahi ilham alamıyor musun? Bir balıktan dahi bir ibret alamıyor musun? Senin kafan nerede? Ben bu ayetten dolayı Kur'an'a inanmıyorum hocam. Sana yazıklar olsun. aciz insanın burun akıntısını gideremeyen, gazını tutamayan adamın uzaya çıkmasına inanıyorsun. Ama Allah'ın bir kulu denizin dibinde yaşatacağına inanmıyorsun. Sen kafayı yemişsin. Sen ahmaklaştırılmışsın. Bir an evvel toparlanman, aynanın karşısına geçmen ve kendini bir hesaba çekmen gerekiyor. Ey deist, ey ateist vatandaşım. Allah sana hidayet nasip etsin. Amin. Efendiler, kurtuluşa erebilmek için bilmek yetmez. İnanmak gerekir. İnanmak. Çünkü bilmek dediğiniz zaman ben burada geçen hafta Belam-ı Bağur'u anlattım. Ondan hiçbirimiz ondan daha çok bilmiyoruz. Ben burada şeytanı anlatıyorum haftalardır. Şeytan, aduvvun mubin diyor Kur'an. Sizin apaçık düşmanınız. Bizim apaçık düşmanımız kimmiş? Amerika değil, İsrail değil. Şeytan. Bu şeytan kadar biliyoruz mu biz? Bilmiyoruz. Kimsenin ilmi onun kadar yok. Ama bilmek yetmiyor, inanmak gerekiyor. Şeytan niye kafir oldu? İnanmıyorum. İnanmıyorum dedi. Bizim farkımız şudur. Biz göremesek de, biz işitmesek de, biz şahit olmasak da, yani o peygamberin balığın kanında yaşadığını görmesek de, orada bulunmasak da Allah bunu söylediği için iman ettik. Müminler o kimselerdir ki gayba iman etmiştirler. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Ayetine iman ettik biz. Bu ayeti hikaye olsun diye anlatmıyoruz. Ona iman ettik. Gayb ne demektir? Görünmeyen, bilinmeyen. Var mı burada Yunus Aleyhisselam'ı gören? Yok. Balığın kanında yaşayan bir adam gördünüz mü hiç? Yok. Hocam ben Jaws filmini izledim, orada görmüştüm. O film o. Balık geliyor, adamı yiyor, ortadan ikiye bölüyor. Adamın kafası ve kolları balığın içinde görünüyor. Bacakları da öbür tarafta kalıyor. Film o. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Kimse görmedi. Allah diyor ki ben yaptım. Allah diyor ki ben yaptım. Kitabımız Kur'an diyor ki, bir kuşla bir insan konuştu. Bir kuşla bir insan konuştu. Ateist diyor ki ya kuş konuşur mu? Böyle cahillik olur mu? Bu Müslümanlar ne kadar gerizekalı. Bunu söyleyen ateistin evinde papağan var. Şimdi sen misin gerizekalı? Ben miyim gerizekalı? Papağanın konuştuğuna inanıyorsun. Papağana öğrettiğin 20 kelimeden hava atıyorsun millete ve diyorsun ki kuş konuşamaz. Sen ne kadar ahmak bir adamsın. Konuşmayı sağlayan uzvumuz hangisidir? Dildir. Din nedir ki? Bir et parçası. Bu et parçasını Allah konuş derse konuşur. Konuşma derse konuşmaz. Eğer maharet dilde olsaydı ineklerin ilahi söylemesi lazım gelirdi. Var mı ilahi söyleyen inek? Şahit oldunuz mu hiç? Yok. İnsan ilahi söyler. İnsan Kur'an okur. İnsan Allah'ı tesbih eder. İnsan İslam'ı tebliğ edebilir. İnek İslam'ı tebliğ edemez. İnek kendince bir lisanla Allah'ı zikreder, tesbih eder. Biz anlayamıyoruz. Kur'an ayetleri bütün hayvanatın, bütün mahlukatın anlayamayacağımız bir lisanla Allah'ı tesbih ettiğini, zikrettiğini söylüyor. Anlayamayacağımız bir lisan. Dolayısıyla biz Müslümanlar hikmetleri sorgulamayız. Allah bize öğretirse bilgiyle beraber inanmak imanımızın kuvvetini arttırır. İbrahim Aleyhisselam'ın duası gibi. Ya Rabbi, öldürdükten sonra insanları tekrar dirilteceğini söylüyorsun. Nasıl yapacaksın? Bana bunu gösterir misin? Allah Teala ne buyuruyor? Ey İbrahim, yoksa inanmıyor musun? Allah'ın peygamberi inanmaz olur mu? Ya Rabbi, inanıyorum ama imanımın daha da kuvvetlenmesini istiyorum. Görmek istiyorum. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, görmek duymak gibi değildir. Görmek duymak gibi değildir. Musa Nebi'ye Allah Teala Tur-i Sina'ya çıktığı zaman dedi ki, senin kavmin buzağa tapmaya başladılar. Musa Nebi çok üzüldü. Allah'tan işitti ama henüz kavmini görmemişti. Ne zaman ki Tur-i Sina'dan aşağıya bir döndü, bir baktı kavmi buzağa tapıyor. O kadar mucize görmüş kavmi, kendi elleriyle yaptıkları altından bir inek yavrusuna tapıyorlar. Bunu gördüğü anda Musa Nebi ayetlerin yazılı olduğu levhaları yere bıraktı. Levhalar kırıldı. Musa Nebi o kadar üzüldü. Allah'ın peygamberi bu olayı anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Görmek duymak gibi değildir. Musa Nebi böyle olmuştur diyor. Şimdi biz görmedik ama iman ettik. Biz bizzat Allah'tan işitmedik. Biz bizzat peygamberden işitmedik. Ama önümüzde 1400 yıldır bozulmayan ve eşi gelmemiş olan bir kitap var. Biz gayba iman ettik kardeşim. Bizim tereddütümüz yok. Elhamdülillah. Allah imanla yaşatsın, imanla öldürsün. Amin. Devam ediyor Allah Teala Hazretleri. Yunus'u 100 bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir müddet kadar yaşattık. Bak, Kur'an'da anlatılan bütün kavimler içinde helak edilmeyen tek kavim hangisidir? Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Bir istisnadır. Allah'ın geçmişten bahsettiği bütün kavimler helak edilmiştir. Sadece Yunus Nebi'nin kavmini helak etmemiştir. Neden? Olayı kapatayım. Filmin sonu. Yunus peygamber balığın karnından çıkartılıyor. Eğer o Allah'ı çokça zikretmeseydi, çokça tesbih etmeseydi, biz onu kıyamete kadar balığın karnında tutacaktık diyor Mevla Teala Hazretleri. Çok tesbih ettiği için Mevla tefsirlerde bir ay ya da 6 ay içerisinde balığa emir veriyor. Diyor ki onu sahile bırak. Balık ağzından Yunus Aleyhisselam'ı sahile bırakıyor. Ama 6 aydır aç bir ilaç. Bitkin, yorgun, yürüyemiyor. Sürüne sürüne sahilde biraz gidiyor. Allah Teala diyor ki, biz onun yanında bir ağaç bitirdik ve ağaçtan onu besledik. Gölgelendirdik, orada biraz dinlendi. Dinlenince kavmine gitti. Geri döndü, bakıyor ki kavmi ne olmuş? Bunların başına ne geldi? Allah bunları nasıl helak etti? Kavmi ne oldu? 38. gün kavmi bir kalktı, bir baktı, bütün herkesin yüzü sapsarı. 39. gün oldu. Kavmi sabah bir kalktı, bir baktı, herkesin yüzü kıpkırmızı. 40. gün oldu. Kavmi sabah bir kalktı, bir baktı, herkesin yüzü sipsiyah. Yunus'un sözleri ortaya çıktı mı? Uyarı, ikaz ortaya çıktı mı? Çıktı. Kavminin önde gelenleri kibirlerinden geri adım attılar. Dediler ki, bu adam Allah'ın peygamberidir. Dediği her şey bir ortaya çıkmıştır. Gelin, bütün hayvanlarımızı toplayalım. Bütün hayvanlarımızın yavrularını toplayalım. Hayvanları yavrularından ayıralım. Ayrı ayrı olarak bebeklerimizi alalım. Kundaktaki çocuklarımızı alalım. Sakatlarımızı ve delilerimizi de yanımıza alalım. Ve bir tepeye çıkalım. Yunus'un Allah'ına yalvaralım. O bizi affetsin. Eğer bugün bizi affetmezse yarın o Allah, o ilah bizi helak edecektir. Yunus'un söylediği gibi geçmiş ümmetleri, geçmiş kavimleri helak ettiği gibi bizi de helak edecektir. Dediler ve kavmi iman etti. Çıktılar tepeye, ağlaya ağlaya, inleye inleye Allah'a af dilediler. Allah'tan af dilediler. Secdeye kapandılar. Gözyaşlarıyla toprakları bulandırdılar. Allah'tan af dilediler. Sonra ne oldu? Allah onların affını kabul etti. Allah onları bağışladı. 41. gün oldu. Sabah bir kalktılar, hiçbir şey yok. Bütün kavim anladı ki Allah bizi affetti. Sonra ne oldu? Birkaç ay sonra Yunus Aleyhisselam kavmine gitti. Baksın ki nasıl helak edilmiş. Kavme bir gitti, bir baktı. Kavimden birkaç çoban Yunus Nebi'yi gördü. Allah'ın peygamberi geldi. Allah'ın peygamberi geldi diye kavmine koştular. Herkes birbirine söyledi. Beldenin, o şehrin kapılarında Allah'ın peygamberi Yunus'u karşıladılar. Sevgiyle, muhabbetle, heyecanla, aşkla. Hoş geldin Allah'ın Resulü. Hoş geldin Allah'ın Nebisi dediler. Yunus Aleyhisselam ağladı, kavmi ağladı. Bir gün önce, bir günlük arayla helak olmaktan kavmi son dakika golüyle kurtulmuş oldu. Son dakika tövbesiyle kurtulmuş oldu. Allah'ın peygamberini dinleyenler, tabi olanlar kurtulur. Allah'ın peygamberini dinlemeyenler, asi olanlar kafir gider, azap görür. Ben peygambere inanmasam da olur diyen peygambersiz, sünnetsiz Müslümanlara duyurulur. Allah bunlara da hidayet versin. Yunus'un kavmi gibi son dakikada bile olsa tövbe etsinler ve peygamberleri olan Muhammed Aleyhisselam'a teslim olsunlar. Yoksa diğer eski ümmetler gibi, o Kur'an'ın bize bahsettiği Salih Aleyhisselam'ın ümmeti gibi, Lut Aleyhisselam'ın ümmeti gibi, Hud Aleyhisselam'ın ümmeti gibi helak olur giderler. Farklı farklı helak olur şekilleriyle helak olur giderler. Allah'ın peygamberine tabi olanlar kurtulurlar. Allah bizi peygamberimizin yolundan ayırmasın. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşler, bizim dinimizde bu peygamberler niye bu kadar çırpınıyor, niye bu kadar uğraşıyor? Çünkü peygamberler biliyorlar ki ne kadar çok ümmetim olursa bu ümmetimin yaptığı sevabın bir misli bana yazılacak. Allah indindeki ve diğer peygamberlerin yanındaki derecem daha da bir artacak. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam boşuna mı buyuruyor? Ben mahşer günü ümmetimin çokluğuyla övünürüm. Neden? Ümmetin sayısı ne kadar fazlaysa ibadetin adedi de o kadar fazla olur. Allah'a ibadet eden kulların sayısı ne kadar fazlaysa Allah'ın peygamberinin derecesini de o kadar fazla yükseltir. Biz her namazda ezanı işittiğimizde ne dua yapıyoruz? Makam-ı Mahmud duasını yapıyoruz, ezan duasını yapıyoruz. Allah'ım benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı makam-ı Mahmud'a yani şefaat makamına eriştir ki bana, aileme, komşularıma ve bütün Müslümanlara şefaat etsin. Her gün ezan dualarında biz bunu yapıyoruz. Allah'ın peygamberleri bundan dolayı kurtarabildiğim kadar adamı kurtaracağım diye çırpınırlar, gayret gösterirler. Bizim dinimiz İslam'da bir baba oğlunun bütün sevaplarının bir mislini alır. Mesela kaç tane oğlum var? İki tane oğlum var. İki oğlun da namaz kılıyor. Beş vakit namaza alışmış. Sen de onları aldın, sohbete götürdün, getirdin. Teravihe götürdün, getirdin. Ufak yaştan oruca başlattın. Bu çocuklar senin gibi oruç tutuyor, senin gibi namaz kılıyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri bu çocuklara bu ibadetleri yaptığı süre içinde ibadetlerin bir mislini kime yazıyor? Babaya da yazıyor. İslam'ın güzelliğine bakın. Çocuğun ne kadar hayır yaparsa sana da bir misli yazılır. Derecen o kadar artar. O çocuğun çocukları ne kadar hayır yaparsa ona bir misli yazılır. Derecesi artar. İslam böyle bir din. Peki hocam günahı geçerli mi? Yani çocuk herhangi bir günah işlediği zaman babaya bunun günahı yazılır mı? Hayır. İşte İslam'ın biz kulları kayırmasının bir işareti de buradadır. Ayetle teyit edeyim. Hiçbir evlat babasının günahını yüklenmez. Hiçbir baba evladının günahını yüklenmez. Başka bir ayetle söyleyeyim. Kimse kimsenin günahını çekmez. Bu da Zümer suresindendir. Bakın. Bir şart vardır burada ama. Şart nedir? Baba çocuğa bir günah işletmemiş olacak. Baba çocuğa bir günah öğretmemiş olacak. Mesela baba çocuk geldi 12 yaşına. İçici bir baba bu, alemci. Akşam evine giderken aldı içki şişesini. Gazete kağıdına sordu, kullardan utandı. Sardı o gazete kağıdına, götürdü evine. Oğlum dedi, 12'ye geldin artık, buluğa erdin. Müslüman baba ne der çocuğuna? Oğlum buluğa erdin, namaz böyle kılınır, gel. Artık 5 vakit kılmak zorundasın, gel. Müslüman baba böyle der. Alemci baba ne der? Oğlum buluğa erdin artık. Şehvetin uyandı. Benle beraber içeceksin. Bu da sakat baba. Kafayı yemiş baba bu. Bunlardan çok var ha. Hikaye anlatmıyorum. Halkın içindeyim ben. Her gün ibret duyuyorum. Her gün ibret duyuyorum. Onlarca insanla konuşuyorum. Neler duyuyorum? Şurada zekatını verdiğim mesele duyduklarımın %2,5'udur. Belki ikisidir, belki biridir. Duyduklarımın, işittiğim ibretlik meselelerin %2'sidir, belki biridir. Allah şahidimdir. Hepsini paylaşamam, vaktim yok. Çocuğu buluğa eriyor, çocuğa diyor ki otur. O çocuk da içkiye başlıyor. Kardeşler, İslam'ın buradaki hükmü nedir? Çocuk hayatının geri kalanında ne kadar içki içerse ve ne kadar adamı içkiye başlatırsa bu günahın bir misli kime yazılıyor? Babaya yazılıyor. Sebep? Baba çocuğa içki içmeyi öğretti. İslam böyle bir din. Dolayısıyla çocuğuna ne öğrettiğine dikkat et. Çocuğuna ne bildirdiğine dikkat et. Haramı öğretiyorsan bir misli sana gider. helali ve iyiliği öğretiyorsan ondan pay alırsın, komisyon ücret alırsın. Sen bir komisyoncusun. Ey Müslüman, kardeşim, buradaki bütün kardeşler bir komisyoncudur. Komisyonculuk diye bir meslek vardır şu anda dünyada, komisyoncu. Ne demek bu? Herhangi bir malı pazarlar bu adam. Malın sahibi olmamasına rağmen. Pazarlamasının neticesinde malı sattığı anda ne alır? Yüzde alır. %3, %5, %7. Mal sahibiyle yaptığı anlaşma gereği bir ücret alır. Pazarlama ücreti. Bu mesleğe ne denir? Komisyonculuk mesleği. Efendiler, her Müslüman bir komisyoncudur. Bizim mal sahibimiz kimdir? Allah Teala. Bu malın ismi İslam'dır. Bu İslam'ı aktarırken aldığımız ücret %3, %5, %7 değildir. Aldığımız ücret %100'den başlar. Allah'ın dinine komisyonculuk yaparsan ücretin %100'den başlar. Bu ücret çok önemli bir ücrettir. Ey kardeşim, bir kardeşini namaza başlattın mı? Senin ondan komisyon ücretin vardır. Namaza başlattın. Bu adam her namaz kıldığında namazının sevabının bir misli buraya yazar. Bu İsmail'i namaza başlattı bu. Yazın. Bir adamı sohbete alıştırdın mı? Ayağını sohbete alıştırdın. 3-5 geldi. Kaldı, bırakamıyor. İlme açlık duydu. Allah'ın peygamberi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en açı ilme istek duyandır. İnsanların en toku ilme karşı tok olandır. İlme karşı bir açlığın var mı? Sen dünyanın en aç adamısın. Güzel bir açlıktır bu. Onu arttırmaya çalış. Ama ilme karşı hiçbir merakın yok. Kimseyi İslam'a sevk etme gayretin yok. Sen çok tok bir adamsın. Sen çok tok bir adamsın. Allah'ın peygamberi tok adamı sevmez. Allah Teala tok adamı, göbekli adamı sevmez. Allah aç adamı sever. Cebrail Aleyhisselam gelmedi mi Efendimiz Aleyhisselam'a? Allah Teala sana buyuruyor ki, ey Allah'ın Resulü, o benden dilesin, şu dağları altın yapayım, onun emrine vereyim. İsterse onu melik yapayım, sultan yapayım. Cebrail Aleyhisselam bunu söylerken şöyle diyor sözünün sonunda. Ama Allah tevazuyu sever. Tevazuyu sever. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben garip geldim, garip gitmek istiyorum. Kulluğu tercih ediyorum. Melikliği, sultanlığı istemiyorum. Övgüler ve selam üstüne olsun. Kardeşler, hepimiz bir komisyoncuyuz. Yaptığımız her hayır, insanlara öğrettiğimiz her hayır, hayır halkımızın genişlemesine vesile olur. Bir tane adamı zikre başlattın. Bu örneği de vereyim. Allah'ın zikrine başlamasına vesile oldun. O adam her gece yatmadan önce Allah'ı tesbih ediyor. Sen yatağında yatıyorken cebine paralar giriyor. Bunun misali budur. Hoşuna gitmez mi? Gece uykuya dalıyorsun, pantolonunu bırakıyorsun bir tarafta, eşofmanlarını giymişsin, yatıyorsun. Sabah bir kalkıyorsun, pantolonun cebinde sabahleyin 500 lira var. Hoşuna gitmez mi bu? Keyiflenmez misin? Akşam 20 lira vardı. Bu 500 nereden geldi? Sormazsın hiç. Oo çok güzel, çok güzel. 500 gelmiş sabah sabah. Kısa günün kârı. Kim verdi? Sorma. Üzümünü ye, bağını sorma. Şimdi bu iddia kumar oynayanlar ne yapıyorlar bu kumarcılar? Eşekçiler, atçılar. Bir iddia yapıyor. 10 taneden bir tane tutturuyor 50 lira, 100 lira. Sonra geliyor arkadaşlarına hava yapıyor. Bugün püsküvitler benden. Oradan Müslüman bir derviş diyor ki kardeşim sen tehlikeli bir adamsın. Bu nereden bu? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diyor. Bunun da cevabı şu. Yahudi kafası. Üzümünü ye, bağını sorma. Ayet gibi söylüyor bir de. Bastıra bastıra. Üzümünü ye, bağını sorma. Yani ye kardeşim, ye diyor. Kardeşim ben Müslümanım. Sen de şüpheli bir adamsın. Sen bu pis işi, yani bu kumar işini yapıyorsun. Ben bunu sormak zorundayım, kusura bakma. Dersin. Sabahleyin kalktığında cebinde 500 lira bulduğun zaman bunu sormazsın. Bir yerden gelmiş dersin. Kardeşim, bir adamı Allah'ın zikrine başlattığın zaman sabah kalktığında cebinde 1000 lirayla oynasın. 1000 lira. Onu görmezsin. Ama amel defterinde cebindeki parandan çok daha kıymetli olan amel defterinde sevap olarak bir gün göreceksin. Şu anda biz görmüyoruz. Bak Efendimiz Aleyhisselam sahih hadislerinde burada şu anda bir tane meleğin olduğunu söylüyor. Ne diye geçiyor? Keramen katibin, yazıcı melekler. Şurada bir tane melek var. Burada bir tane melek var. İkisinin de elinde bir tane defter var. Şöyle duruyorlar bak. Şimdi bu akşam buraya geldin mi sohbete? Melek saniye saniye yazıyor. İlim meclisinde bulundu. Cihat sevabı, cihat sevabı, cihat sevabı. Ama bu melek, bu meleğin yazdığı gibi başka bir adamın meleği de yazıyor. Bu adamın ilim meclisine alışmasına bu adam vesile oldu. Cihat, cihat sevabı, cihat, cihat sevabı. Yazıyor, bu yazıyor. Ama gören var mı? Aranızda var mı şu andaki sağdaki meleği gören? Yok. Ama biz görmediğimize iman ettik. Allah'ın peygamberi diyor ki var. Yazıyor. Ben gördüm. Öteki tarafta siz de göreceksiniz. Şimdi ben size diyorum ki arkamda bir tane kağıt var. Buradaki kardeşlerden bazıları diyor ki bu hoca sağlamdır, dürüsttür. Bugüne kadar yalanına şahit olmadım. Kağıt var diyorsa var. Ben iman ettim diyor. Ama bazıları da bizi tanımıyor. Diyor ki ya bu adamın ne diyor belirsiz. Ben bunu tanımıyorum ya. Ben inanmıyorum kardeşim. Kağıt yok diyor. Peygamberimize inananlar ve inanmayanlar bu iki gruptur. Allah'ın peygamberi sırtına bir tane kağıt koymuş. Diyor ki bu var, ben gördüm. Ama size gösteremiyorum. Allah müsaade etmiyor, imtihan sırrına aykırı. Siz görmediğinize iman etmek zorundasınız. O Burak, o huriler, o baldan nehirler, o sütten nehirler, o cennet köşkleri, altından yapılma köşkler. Allah bunların tamamını bana gösterdi. Arkamdaki kağıt. Gösteremiyorum. İmtihan sırrına aykırı diyor. Kabre girdiğimiz anda, o son nefesi verdiğimiz anda Allah'ın peygamberi aleyhisselam kağıdı çıkartıyor. İşte burada diyor. Sabrettin, inandın, işte cennet burada. İslam bu, imtihan bu, hayat bu. Allah bizi yalanlardan etmesin. Amin. Allah bizi ayağa kayanlardan, sapıklardan etmesin. Amin. Allah bizi belam olmaktan korusun. Amin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.